สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายที่ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าที่ส่งกันมาทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้เราก็ยังมีการแจกซีดีอยู่นะท่านผู้ฟังซีดีนั้นก็เป็นซีดีที่รวบรวมในช่วงของรอบปีที่ผ่านมาที่ได้ออกอากาศไว้ที่รายการธรรมรับอรุณในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีซีดีที่เป็นนิทานธรรมบทเป็นซีดีที่เป็นพระสูตร2ภาษาที่อ่านสลับกันไปไทยด้วยแล้วก็อังกฤษด้วยทีละย่อหน้าและย่อหน้าไปอันนี้ที่ออกอากาศที่ FM 88 Radio Thailand แล้วก็ยังมีวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาโดยท่านพระครูสิทธิปภากรเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกรวมแล้วทั้งหมดก็มี10แผ่นด้วยกันทั้งหมด10แผ่นมาแจกให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่วิธีการที่จะขอรับซีดีท่านผู้ฟังก็ให้ส่งเป็นซองเปล่าแต่ซองเปล่านี้ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 แต่ถ้าเป็นขนาด A5 มันจะเล็กเกินไปจะใส่ไม่ได้ต้องขอให้เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15 บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองเอาไว้ต้องการให้ส่งไปที่ไหนก็จะหน้าตรงนั้นมาเขียนบนซองกันกระแทกขนาด A4 เอาซองกันกระแทกขนาด A4 ที่ติดสแตมป์เขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะพับใส่อีกซองหนึ่งมาซองข้างนอกนี้เป็นซองธรรมดาก็ได้เขียนส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ไปในวันที่31 มกราคมอันนี้เราจะปิดรับแล้วก็เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วก็จะส่งซีดีชุดนี้กลับไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้รับแล้วก็มีส่งจดหมายมาหลายท่านเหมือนกันที่ส่งมาขอบคุณส่งมาอนุโมทนาแล้วก็ได้ส่งปัจจัยมาร่วมบุญกันด้วยอันนี้ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาซีดีนี้เราก็จะทำกันทุกปีแต่ละปีก็จะมีแผ่นโบนัสให้ด้วยนะปีนี้ก็มีแผ่นโบนัสเป็น3 แผ่นหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่สะดวกจะมาที่วัดหรือไปที่สถานีวิทยุก็ได้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตสะดวกที่จะเดินทางไปจะมาที่วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตก็ได้แล้วแต่ความสะดวกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังที่แวะมาที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่หลายคณะด้วยกันมีคุณจิรวรรณเหล่าทาจากจังหวัดขอนแก่นอำเภอมัญจาคีรีตำบลหนองแปนบ้านหนองไหคุณแม่แก้วนี้มาจากขอนแก่นก็ได้รับซีดีกันไปมีอาจารย์สุภชัยบุญสิทธิ์จากโรงเรียนบ้านยางโล้นอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอันนี้ก็ฟังทางสวทสกลนครก็เดินทางมาที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านท่านผู้ฟังที่เดินทางมาที่วัดแล้วก็ขอรับซีดีกันไปได้พูดคุยสอบถามธรรมะกันท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดก็ไม่เป็นไรเราก็สอบถามพูดคุยธรรมะกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ได้จะเขียนเป็นจดหมายมาถามหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้แต่วันนี้ก็มีข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์ทาง puredhamma.com มาจากท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ประเทศสปป.ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฟังอยู่ทางนู้นก็ฟังได้เหมือนกันฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM AM ก็ได้ฟังทั้งทางจากเว็บไซต์ก็ไ แต่ผู้ถามคือสามเณรสมใจปองสามเณรท่านนี้ได้มีคําถามของอาจารย์ของท่านชื่อว่าพระอาจารย์อุดมฝากถามมาว่าอยากรู้ว่าเมื่อโลกของเราเนี่ยสลายไปแล้วนะด้วยการถูกทําลายจากดวงที่7ดวงตามในพระสูตรต่างๆที่ได้เคยอ่านเคยทราบมาเนี่ยสัตว์โลกส่วนมากก็มีคําพูดอธิบายไว้ตรงนี้ว่าสัตว์โลกส่วนมากจะไปเกิดในชั้นอภัสรพรหมท่านอาจารย์ท่านนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊สัตว์โลกเนี่ยไปเกิดเป็นตรงนั้นได้อย่างไรเพราะว่าผู้ที่จะไปเกิดชั้นพรหมได้ก็ต้องได้ฌานคือเข้าสมาธิได้ก่อนเอ๊แล้วทุกคนจะได้เลยหรือว่าถ้าไม่ได้แล้วที่เหลือเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยว่าทางสปป.ลาวก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมรับรุ่นนี้เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามที่ท่านสามเณรสมใจปองได้ส่งมาในที่สปป.ลาวก็สามารถที่จะขอรับซีดีได้เหมือนกันนะโดยไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร์ในที่ธนาคารกรุงไทยก็มีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นที่เขาจะรับหน้าที่เป็นผู้ที่เก็บซีดีไว้ให้ผู้ใดสนใจจะไปรับก็ไปติดต่อรับที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครเวียงจันทร์ได้ทีนี้มาถึงคําถามของท่านสามเณรที่พูดถึงว่าการที่โลกของเราจะแตกนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้ว่าโลกของเราใบเนี้ยมันก็จะมีจังหวะที่มันจะต้องแตกไปเพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนั่นคือความที่มีดวงอาทิตย์7ดวงนี่เป็นพระสูตรที่ข้าพเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังในช่วงพรรษาในพรรษาที่ผ่านมาแต่ได้พูดถึงความที่จะมีดวงอาทิตย์7ดวงโลกสร้างมาได้อย่างไรแต่เกิดไม่ได้ยังไงพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นวรรณะกันมาความที่อายุมนุษย์เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงตามกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นตามกุศลธรรมที่ลดลงแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่มนุษย์มีอายุจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆตามกุศลธรรมที่มันจะเพิ่มขึ้นทีนี้ไปถึงจุดที่พอลดลงหมดแล้วเพิ่มขึ้นจนสุดแล้วก็จะมีสมัยที่โลกนั้นฝนจะไม่ตกเลยเป็นเวลานานฝนไม่ตกเป็นเวลานานพืชพันธุ์อะไรก็ตายพอพืชพันธุ์ตายสัตว์ก็เริ่มตายแต่จะเริ่มตายหมดดวงอาทิตย์ดวงที่2ก็ปรากฏขึ้นดวงอาทิตย์ดวงที่3ปรากฏขึ้นน้ําทะเลก็งวดลงแห้งลงดวงอาทิตย์มีดวงที่4ดวงที่5นะพื้นแผ่นดินก็เริ่มลุกเป็นไฟนะไฟก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งนี้โลกนี้แตกทําลายไปเปลวไฟนี้ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกนะไปสุดอยู่ตรงที่ชั้นอภัสรพรหมนรกอะไรต่างๆก็ไหม้หมดภูมิแรงต่างก็ไหม้หมดทําลายหมดสวรรค์ต่างๆก็ถูกทำลายหมดสัตว์ทั้งหมดทั้งฝั่งสัตว์ทั้งหมดในที่นั้นเนี่ยก็มีคำอธิบายนะว่าก็จะไปเกิดเป็นพรหมสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะจะไปเกิดเป็นพรหมแต่ทั้งสัตว์นรกด้วยทั้งเทวดา6ชั้นต่างๆถูกทำลายหมดเปลวไฟเนี่ยบึ้มไปหมดเลยทั่วจักรวาลลักษณะนี้คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นบิ๊กคราชในทางฟิสิกส์เนี่ยทฤษฎีทางฟิสิกส์เนี่ยเขาก็จะมีการทำนายถึงการที่โลกมีบิ๊กแบงจักรวาลนี้มีบิ๊กแบงก็คือจักรวาลนี้ขยายออกแล้วก็จะมีบิ๊กคราชคือจักรวาลที่ยุบตัวลงมามีการทำลายไปหมดบิ๊กคราชคือทำลายหมดแล้วก็จะมีบิ๊กแบงต่อไปอีกโลกทำลายไปก็สร้างขึ้นมาใหม่เย็นตัวลงผิวของโลกเริ่มแข็งขึ้นมีง้วนดินก็เทวดาที่เป็นอภัสรพรหมนั่นแหละก็ลงมากินง้วนดินต่อกันไปคำถามในที่นี้ของท่านสามเณรก็ถามว่าเอาแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมได้ยังไงเพราะว่าจะไปเป็นพรหมได้เนี่ยมันต้องมีฌานสมาธิแต่ตรงนี้แหละเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังสัตว์ที่จะไปเกิดเป็นอยู่ในชั้นพรหมโลกได้ก็ต้องมีฌานสมาธิทีนี้ฌานสมาธิเนี่ยมันก็มีหลายระดับแต่คำว่าหลายระดับนั้นทั้งความลึกของฌานสมาธิทั้งกําลังของฌานสมาธิแต่มีเรื่องเล่าเยอะแยะในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือเป็นชาวบ้านคนหนึ่งหรือเป็นภิกษุรูปหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นตัวหนอนในหลุมส้วมแค่แวบเดียวนั่นคือตัวเองเข้าไปถ่ายในห้องน้ำห้องน้ำในสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่เป็นระบบส้วมซึมอย่างสมัยปัจจุบันมันก็คือแบบเปิดอาซ่าเลยใช่ไหมเอาไม้2ท่อนพาดเท่านั้นเองไอ้ของเสียอะไรต่างๆก็ไปกองรวมอยู่ข้างล่างในเวลาเรามองลงไปเราก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีของเสียอะไรอยู่บ้างกลิ่นมันก็จะขึ้นมาไอ้ของเสียที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวหนอนยุบยับยุบยับยุบยับไปหมดเลยเนี่ยแต่พอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ ก็เป็นความกําหนดหมายว่าโอ้มีตัวหนอนเป็นอารมณ์ในเห็นแค่เนี้ยก็ได้สมาธิเลยได้สมาธิด้วยกําลังสมาธิแวบเดียวตรงนั้นทําให้เธอผู้นี้ก็ไปเกิดเป็นอยู่ในพรหมโลกได้ในกําลังสมาธิตรงนี้ก็มีแวบเดียวตรงนั้นก็ทําให้เกิดอยู่ในพรหมโลกได้อันนี้ก็มีและนี่เป็นข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าเองนะพอแบบโลกเริ่มร้อนขึ้นนะสัตว์โลกตายเนี่ยก็มีความสลดสังเวชใจที่มีความสลดสังเวชตรงนั้นเนี่ยอกุศลธรรมไม่มีแต่ใจที่มีความสลดสังเวชตรงนั้นเนี่ยได้เป็นสมาธิขึ้นมาก็เลยทําให้มีกําลังที่จะไปอยู่ในชั้นพรหมได้เอาหรือไม่ได้ก็ไปในสวรรค์ที่สูงขึ้นไปก่อนแต่สวรรค์ยังไม่ถูกทําลายทีนี้พอโลกไหม้ขึ้นนะมีเปลวไฟขึ้นเปลวไฟนี่ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นต่างๆนะลงไปจนถึงสัตว์นรกอ้าวสวรรค์เริ่มถูกทําลายโอสวรรค์ถูกทําลายด้วยเปลวไฟเทวดาทั้งหลายก็รู้สึกสลดสังเวชความสุขต่างๆที่มีก็จะหมดไปสิ้นไปแต่ความรู้สึกสลดสังเวชนั้นก็ทําให้จิตนั้นวางได้ที่ยึดถืออยู่มันก็วางลงแต่ทําให้จิตเป็นสมาธินั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกได้ทีนี้สมาธิตรงนี้มันแค่แวบเดียวมีกําลังนิดเดียวจะไม่ได้มีชีวิตอยู่นานก็ไอ้พวกที่มีกําลังน้อยตรงนี้แหละพอจังหวะที่โลกเริ่มเย็นลงมีง้วนดินเกิดขึ้นก็มาชิมง้วนดินก่อนเพื่อนเลยตอนนี้ข้าพเจ้าก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมในข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่าก็มีคําอธิบายที่สอดคล้องกันนะว่าก็เพราะว่าด้วยการที่เห็นว่าโลกนี้มันถูกทําลายไปมีความสลดสังเวชจิตใจมันก็เลยคลายความยึดถือคลายความยินดีเกิดเป็นสมาธิตรงนั้นสมาธิตรงนั้นมีกําลังน้อยนิดเดียวก็จริงแต่ด้วยความที่เป็นพรหมเนี่ยอายุมันก็ยืนนะพออายุยืนแล้วไอ้จังหวะที่เกิดบิ๊กคราชเกิดเป็นการทําลายของโลกเกิดเป็นวิวัฏกับตรงนี้ที่โลกทำลายลงเนี่ยสัตว์ทั้งหมดก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกได้แต่ทั้งสัตว์นรกด้วยทั้งไรด้วยไม่มีนรกถูกทำลายโลกมนุษย์ถูกทำลายสวรรค์6ชั้นถูกทำลายเปลวไฟนั้นไปสุดอยู่ตรงที่พรหมโลกตัวนั้นก็จะยังมีอยู่แต่ทำไมพวกพรหมบางตนพรหมบางตนก็คิดว่าตัวเองตั้งอยู่ได้ยืนยาวแต่ขนาดสวรรค์ยังถูกทำลายแต่ว่าพรหมนี้ไม่ถูกพรหมนี้ก็เหนือกว่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่นั่นเป็นทิฏฐิที่ผิดพระพุทธเจ้าก็เลยจึงมีตอนหนึ่งที่ได้ไปปราบทิฏฐิอันกระด้างของพรหมตนหนึ่งทีนี้ถ้าเราจะมาดูที่พุทธพจน์ตามฝังเพราะว่าหลักการในทางคําสอนนี้ก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนำมาที่พระพุทธเจ้าอธิบายบอกสอนถึงว่าแค่แม้สมาธิเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือเดียวแต่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็แสดงถึงความเป็นผู้ที่เราไม่เหินห่างจากฌานพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคนที่เจริญอานาปานสติก็ตามหรือว่าเจริญเมตตาอย่างเงี้ยก็ตามแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ชื่อว่าทําตามคําสอนประพฤติไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ที่เรียกว่ากินข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงคนที่เจริญทําสมาธิให้มากแต่เพราะฉะนั้นแค่สมาธิชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็มีกําลังที่จะส่งผลให้เกิดอยู่ในชั้นพรหมได้แต่ว่าอายุก็จะสั้นกว่าพวกพรหมอื่นๆแน่นอนละด้วยกำลังสมาธิที่น้อยตรงนั้นนี่คือคำถามของท่านสามเณรสมใจปองจากสปป.ลาวต่อมาคำถามที่2ในวันนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นคำถามที่มาจากคุณมนทาคุณมนทาสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูแล้วก็ความอกตัญญูที่คนแบบไหนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนกตัญญูคนแบบไหนที่เรียกว่าคนอกตัญญูคนที่กตัญญูเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคนที่เป็นอกตัญญูเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนและคนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าเด็กกำพร้าไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนมีชีวิตอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกถึงไหมว่าควรจะต้องทำความกตัญญูอย่างไรแล้วบางวัดนี่เขาก็มีการจัดให้บวชแทนคุณพ่อแม่ซึ่งคนที่จะบวชได้หมายถึงบวชผ้าเหลืองได้เนี่ยก็ต้องเป็นลูกผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงบวชไม่ได้อย่างนี้ผู้หญิงจะมีโอกาสแทนคุณได้หรือไม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เลยว่าเพศหญิงทําไมบวชไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยตามมาในที่นี้เอาทําความเข้าใจกับคําว่ากตัญญูสักนิดหนึ่งนะบุฟังคําว่ากตัญญูนี้มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่โอ้ยมีแน่นอนนะบุฟังนะ2ข้อแรกเลยนะบุฟังที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากเนี่ย คือคนที่กตัญญูกตเวทีนะโอ้หายากแต่อีกบุคคลหนึ่งคืออะไรคือคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะคือบุปการีบุคคลบุปการีเนี่ยก็คือผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนแต่ทำไมเราเรียกพ่อแม่ว่าเป็นบุปการีเอาก็ตอนเราคลอดออกมาแดงๆเด็กๆเนี่ยเดินก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องพูดถึงเดินแค่ว่านั่งยังนั่งไม่ได้เลยก็ต้องอาศัยพ่อแม่นี่แหละเลี้ยงดูมาการที่ท่านอุปการะเราก่อนนั่นก็เรียกว่าบุพการีนั่นเองอันนี้หาได้ยากในโลกนี่คนที่หนึ่งและคนที่สองที่หาได้ยากในโลกก็คือคนที่รู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทนเขานั่นคือกตัญญูกตเวทีในกตัญญูหมายถึงการที่รู้คุณคนอื่นแต่รู้คุณแล้วก็ยังไม่ได้ตอบแทนนี่คือรู้อยู่ในใจใจเนี่ยมีความรู้ตรงนี้ในมีกตัญญูตรงนี้แล้วก็มีกตเวทีกตเวทีเนี่ยหมายถึงตอบแทนบุญคุณคนอื่นด้วยการกระทําสักอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้กตัญญูกตเวทีถ้าแยกศัพท์แล้วก็หมายความว่าอย่างนี้มักจะใช้รวมกันแต่คือบางคนรู้คุณกตัญญูรู้ไหมอย่างเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพ่อแม่นี่คนไหนแต่รู้ไหมคุณของท่านแต่ท่านให้เกิดมารู้คุณอยู่ถ้าเด็กคนนี้เขามีปัญญามีวิชาอยู่ในใจบ้างเขารู้คุณมารดาบิดาให้เกิดมาเขาก็มีกตัญญูเราจะตอบแทนยังไงดีล่ะก็พ่อแม่มารดาบิดาไม่อยู่แล้วที่ให้กำเนิดเรามาแน่นอนการกระทำทางกายหรือทางวาจาจะทำไม่ได้แต่ทางใจถ้าจะกตเวทีตอบแทนท่านเนี่ยก็จะเจริญเมตตาภาวนาให้ได้อย่างนี้เพราะว่าจิตนี่มันไม่มีชื่อไม่มีชายไม่มีหญิงอยู่ละเรากำหนดจิตไปอย่างเงี้ยว่าขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้หรือว่าแผ่เมตตาจิตนี้ให้กับผู้ที่ให้กำเนิดเรามาอันนี้ก็เป็นการกตเวทีทางใจโดยการเจริญเมตตาภาวนาให้แบ่งบุญแบ่งกุศลให้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าคนนั้นชื่ออะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ก็สามารถที่จะมีกตเวทีมีความกตัญญูได้แต่ความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเหมือนกันนะตำฝังเป็นเรื่องของความที่เราจะต้องรู้ว่าโอ้เราเข้ามาในศาลาแห่งนี้โอ้มีคนที่เขาเคยสร้างให้เรามาอยู่ได้ที่นี่นะเราจึงมานั่งพักที่นี่ตรงนี้ได้แม้คนที่กระทำการอุปการะก่อนนี่แหมหาได้ยากแต่คนที่จะมีความกตัญญูแบบนี้รู้คุณเขาแบบนี้มันหายากนะท่านผู้ฟังแต่ปกติก็ไปนั่งในศาลาอะไรก็เฉยๆเย็นสบายดีก็มีแต่ความสุขที่ตัวเองจะได้รับแต่ไม่รู้ว่าจะนึกถึงบุญคุณของคนอื่นที่เขาสร้างมาหรือเปล่านี่คือความกตัญญูนะความกตัญญูแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในมงคล38ประการด้วยและมงคลข้อที่25เนี่ยบอกให้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูแต่ยังเคยเปรียบเทียบไว้ด้วยว่าอย่างสุนัขเนี่ยท่านผู้ฟังแต่มันยังมีความกตัญญูกตเวทีนะทั้งสองอย่างเลยกับผู้ที่ให้อาหารมันแต่ต่อให้ผู้ที่ให้อาหารมันนั้นจะเป็นใครไม่รู้ล่ะแต่ให้มันกินดูแลมันเนี่ยมันก็ยังรักษาความปลอดภัยให้เป็นเพื่อนเล่นให้เป็นความกตัญญูกตเวทีที่สุนัขมันยังมีต่อคนแล้วคนทําไมจะไม่มีคนทําไมจะมารู้คุณคนอื่นหรือว่ากระทําตอบแทนกันไม่ได้นั่นมันต้องได้สอนภิกษุไว้ในลักษณะนี้แล้วยังบอกถึงสเปคนั่นคือลักษณะของคนที่จะไปสวรรค์กับคนที่จะไปนรกเนี่ยว่าคนที่จะไปนรกเนี่ยนะก็คือคนที่พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วแล้วมีความอกตัญญูด้วยใน4อย่างนี้นี่คือสเปคของคนที่จะไปนรกสเปคของคนที่จะไปสวรรค์ในลักษณะเขาก็จะเป็นคนที่พูดดีคิดดีทำดีแล้วก็มีความกตัญญูด้วยพวกนี้จะไปสวรรค์ส่วนหน้าที่ในที่บุตรหรือว่าธิดาควรจะทำต่อมารดาบิดาอันนี้ก็คือถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็โดยการที่เลี้ยงท่านตอบแต่คือท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบข้อที่สองก็ทำกิจการงานของท่านข้อที่สามก็ดำรงวงศ์สกุลข้อที่สี่ก็ทำตนเป็นทายาทข้อที่ห้านี่ก็คือถ้าท่านทำกาละล่วงลับไปคือตายไปแล้วเนี่ยก็ทำทักษิณาทานอุทิศให้อันนี้คือมาในเรื่องของทิศทั้ง6อันนี้ตรัสไว้ชัดเจนล่ะว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทํากิจการงานของท่านช่วยท่านถ้าเราหาเลี้ยงท่านได้เราก็ควรจะต้องทําอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกเลยถ้าลูกไม่เลี้ยงมารดาบิดานี้แสดงว่าทําผิดหน้าที่ยังไงก็ต้องช่วยกันไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งอาจจะไม่ได้ดูแลเลี้ยงดูเองแต่ก็ต้องทําการจัดหาออกเงินบ้างอะไรบ้างอันนี้ควรทําแต่รู้จักดำรงวงศ์สกุลนั้นก็คือทำความดีให้อยู่ในอริยวงศ์ การปฏิบัติตนเป็นทายาทก็คือว่ารู้จักรักษาทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆที่มารดาบิดามอบให้ไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของลูกที่ถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถ้าตายไปเราก็ทําบุญอุทิศให้ท่านตรงนี้ก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายสรุปเอาไว้ด้วยว่าผู้ที่ทําอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสงบเป็นคนดีเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีในที่นี้ท่านฟังจะสังเกตเห็นนะว่ายังไม่ได้มีเรื่องของการบวชเลยนะไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าลูกต้องบวชแทนคุณมารดาบิดาไม่ได้มีในข้อนั้นแต่เพราะว่านี้เป็นเรื่องของความที่เป็นฆราวาสฆราวาสก็ทําการตอบแทนกันอย่างนี้แต่ทีนี้ในเรื่องของความเป็นสมณะการบวชเนี่ยมันเหนือกว่าที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอันนี้ขึ้นไปอยู่แล้วเพราะว่าการบวชนี่คือเพื่อมรรคผลนิพพานการบวชเนี่ยเพื่อต้องการทนจากความทุกข์อันนี้เป็นจุดประสงค์หลักใหญ่ของการบวชแน่นอนผู้ที่บวชแล้วนะคนที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับการบวชนั้นเช่นญาติหรือว่ามารดาบิดาหรือพี่น้องที่นึกถึงคนที่บวชแล้วเขาปฏิบัติดีเนี่ยการนึกถึงระลึกถึงนั้นจะเป็นบุญของเขาของผู้ที่นึกถึงระลึกถึงเพราะนั้นถามว่าการบวชนั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาใช่หรือไม่ใช่อยู่เพราะว่าถ้ามารดาบิดาหรือแม้แต่พี่น้องหรือญาติใครก็ตามอ่ะที่เขานึกถึงเราแล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนั้นจะเป็นบุญของเขาแต่เขาจะได้บุญตรงส่วนนี้ด้วยแต่จุดประสงค์หลักของการบวชท่านผู้ฟังคือเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้คือจุดประสงค์จริงๆเป้าหมายจริงๆที่สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้บวชเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอันนี้ยกไปก่อนนะแต่คุณทําหน้าที่อย่างอื่นก่อนหรือเปล่าแต่รู้จักเลี้ยงมารดาบิดาตามที่เราจัดหาได้หรือไม่แต่ทํากิจการงานของท่านรู้จักดํารงวงศ์สกุลรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ปฏิบัติตนเป็นทายาทได้หรือเปล่าแต่ถ้าทําหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วนั้นหน้าที่ของเราไม่ได้บกพร่องอยู่ละหน้าที่ของเราสมบูรณ์อยู่ละดีอยู่ละนั่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของที่ทั้ง6ก็มีที่มาในอังคุตระนิกายที่ตรัสถึงคนที่ทําหน้าที่เหล่านี้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีความไปเสียใจหรือว่าอะไรที่เราบวชแบบห่มผ้าเหลืองโกนผมไม่ได้นั่นเป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการบวชอุทิศบุญกุศลในลักษณะที่เป็นการเจริญสมาธิภาวนานี้ให้มารดาบิดาก็ทําในรูปแบบอื่นก็ได้แต่เพราะอย่างการมาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคุณมาอยู่วัด7วัน10วันนั่งสมาธิไม่กินข้าวเย็นรักษาศีล8อันนี้ก็เป็นการบวชแบบหนึ่งแต่เป็นการบวชประพฤติพรหมจรรย์เพราะคำว่าบวชเนี่ยท่านผู้ฟังมาจากคําว่าบรรพชาคือหมายความว่าออกจากเรือนแต่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคำว่าออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็คือมาอยู่วัดนั่นเองมาอยู่ป่านั่นเองหลีออกมาการงานต่างๆด้วยเรือนเราไม่เอาไม่สนความสุขทางเย่าทางเรือนเราไม่เอากินข้าวเย็นไม่เอาคุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เอาดูทีวีไม่เอาฟังดนตรีไม่เอาและนี่คือศีล8นะศีล8แต่คุณยังไม่ต้องโกนผมก็ได้ยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบเหลืองก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบขาวนี่แหละมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ชื่อว่าบวชเหมือนกันแต่บวชแบบนี้ใครได้บุญโอ้โหคนที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะได้บุญนะท่านผู้ฟังแต่คนที่เขาอุปการะเราก่อนนะให้ตัวเราเกิดมาได้มารดาบิดานี่ก็ได้บุญละแล้วถ้าท่านเหล่านั้นนึกถึงเราในลักษณะที่เรามาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้อยู่ท่านก็ได้บุญด้วยแต่เรามาบริโภคอาหารที่เขาทําอุทิศถวายนะคนที่บวชแล้วอย่างนี้คนนั้นก็ได้บุญด้วยแต่คนที่สร้างศาลาวิหารเอาไว้ให้เรามาได้อยู่ได้อาศัยเขาเป็นผู้ที่อุปการะเราก่อนเรามาใช่เราระลึกถึงคุณของเขาเราทําการตอบแทนโดยการที่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แผ่เมตตาจิตให้กับบุคคลที่มีอุปการะต่างๆเหล่านี้และบุคคลนั้นก็ได้บุญด้วยมีแต่กระบวนการของการได้บุญเท่านั้นเลยดังเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยอยู่ที่เราทำท่านผู้ฟังอย่าให้มีความคิดไปในทางน้อยเนื้อต่ําใจไม่ใช่แต่การที่เรามามีความระลึกถึงว่าโอ้เราจะตอบแทนบุญคุณเขาเนี่ยไอ้ความคิดตรงเนี้ยคือความกตัญญูแล้วอยู่ในจิตของเราแล้วแสดงว่าจิตของเราสูงแล้วดีแล้วเป็นคนที่หาได้ยากแล้วหาได้ยากกว่าคนที่แบบเขาไม่รู้เรื่องนะท่านฟังแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องตอบแทนนะคือการตอบแทนนี่กตเวทียังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเลยแค่จะรู้คุณของเขาเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําความกตัญญูก็ยังไม่มีทีนี้พอเรามีความกตัญญูเกิดขึ้นเนี่ย ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าพอเรามีความกตัญญูเกิดขึ้นเนี่ยจิตของเรามันสูงมันดีใช่ไหมมันมีผัสสะมันมีเวทนาเนี่ยพอมีผัสสะมีเวทนาปุ๊บเนี่ยกิเลสมันได้ช่องทันทีแต่ถ้ากิเลสมันออกมาเป็นลักษณะความน้อยเนื้อต่ําใจมันก็จะไปคิดว่าโอ้ฉันก็จะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้เป็นผู้ชายนั่นกิเลสมันได้ช่องอยู่ละมันมีช่องทางทําตั้งเยอะแยะพอเรามีความคิดในทางกตัญญูเกิดขึ้นในกิเลสมันจะมาตัดรอนตรงนี้แต่เราก็ต้องห้ามกันมันอย่าให้ไปตามอํานาจของกิเลสแต่พอเราจะทําความดีเนี่ยมันจะมีความชั่วมาตัดรอนอันนี้เกิดขึ้นได้แต่เพราะว่ากระแสแห่งมารมันวางกับดักเอาไว้ละเราอย่าไปตามกระแสนั้นแต่ให้มาตามกระแสแห่งธรรมะอันนี้เราจะไปดีไปสูงได้แต่กิเลสมันเอาทางนี้ด้วยนะแล้วมันก็เอาอีกทางหนึ่งด้วยนะพอเรามีความรู้บุญคุณเขามีความกตัญญูแล้วมันเอาเราทีหนึ่งแล้วว่าเราจะตอบแทนไม่ได้ทํากตเวทีไม่ได้เอาเราไม่คิดอย่างนั้นทวนกระแสพอเราทํากตเวทีได้แล้วมันเอาอีกด้านหนึ่งทําฝังมันก็จะเอาด้านว่าโอ้ฉันดีกว่าเขาฉันทําแล้วนะฉันยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านนี่มันก็จะเอาด้านนี้ด้วยแต่กิเลสมันเอาทั้งสองทางทําฝังไม่ว่าจะเอาทั้งสองทางคู่ด้านนี้หรือคู่อีกด้านหนึ่งแต่มันเอาเราได้หมดเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่อย่าประมาทนะให้ฉลาดในวาระจิตของตนพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ไปตามอํานาจกิเลสละไม่ถูกเจ้ากิเลสเหล่านี้มาทําให้เราไปตามอํานาจของมันอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในกระแสของผัสสะกระแสของโลกเนี่ยเหมือนกับเราล่องไปตามกระแสน้ําท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้นะท่อนซุงท่อนหนึ่งล่องไปตามกระแสน้ําเนี่ยจะออกถึงทะเลได้ก็ต้องไม่ติดที่ฝั่งในไม่ต้องไปติดที่ฝั่งนอกนะเปรียบเทียบไว้กับการที่เราไปตามกระแสของนิพพานนี่แหละเราไปตามกระแสของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อย่าไปติดที่ฝั่งในอย่าไปติดที่ฝั่งนอกคืออย่าไปติดที่ผัสสะที่มากระทบเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกอย่าไปติดตรงนั้นถ้าเรารักษาตนให้อยู่ในร่องรอยมีศีลสมาธิปัญญาได้นั่นคือเราไปตามกระแสของธรรมะไม่ใช่กระแสของตัณหาเราไปตามกระแสนี้ที่ถูกต้องตามทางแล้วจะบวชในรูปแบบไหนก็ได้ล่ะอย่างที่ข้าพเจ้าว่านี่แหละนะก็สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาได้เหมือนกันนั่นเป็นลักษณะของคนที่หาได้ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องคำสอนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนั้นมีแน่นอนแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ส่งมาจากคุณฟ้าอันนี้ส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ถามถึงว่าพุทธศาสนสุภาษิตอันหนึ่งที่บอกว่าความกตัญญูเป็นเรื่องหมายของคนดีเนี่ยอยากทราบว่ามีอยู่ในพระสูตรชื่ออะไรอันนี้ข้าพเจ้าก็ไปพยายามหาอยู่ก็ไม่มีไม่ได้มีเป็นพุทธศาสนสุภาษิตคําว่าความกตัญญูเป็นเรื่องหมายของคนดีเนี่ยนะคงจะเป็นคําที่มีใครเขาผูกไว้เขียนไว้ให้เป็นคําคมขึ้นมาอันนี้ก็มีความหมายที่สอดคล้องกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนแต่โดยบทเพียรชนะแล้วตรงนี้จะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์แต่มีอรรถะในลักษณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเคยบอกถึงคนที่มีความกตัญญูเนี่ยว่าเป็นสัปปุรุษสัปปุรุษก็คือคนดีนั่นเองในสังสารวัฏนี้ธรรมฝังในความยุติธรรมมันไม่มีหรอกเราไม่ต้องไปหาความยุติธรรมในสังสารวัฏนี้เพราะว่าแม้แต่ความยุติธรรมเองมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็มีมาถ้าเหตุปัจจัยของมันมีมาเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าเหตุปัจจัยของมันดับไปเราจะให้ถึงความยุติธรรมกันจริงๆเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบกันถ้ายังมีอะไรมาเปรียบเทียบกันคุณเป็นชายฉันเป็นหญิงมองจากมุมนี้คุณก็ได้เปรียบมองจากอีกมุมนึงคุณก็เสียเปรียบคุณเป็นคนแก่ฉันเป็นคนเด็กหรือคุณเป็นเด็กฉันเป็นแก่มองจากมุมนี้ก็ได้เปรียบมองจากอีกมุมนึงก็เสียเปรียบแต่ความยุติธรรมมันไม่มีมันไม่ปรากฏถ้ายังจะต้องมีอะไรมาเปรียบเทียบเราจะพ้นจากความยุติธรรมและอยุติธรรมเหล่านี้ได้จะพ้นจากทั้งสองอย่างได้ก็ที่วิมุตต์เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังที่เราไปตามทางตามกระแสของนิพพานแต่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบกันขาวก็ไม่มีดำก็ไม่มีสว่างก็ไม่มีมืดก็ไม่มีที่ไหนที่ดินน้ำไฟลมไม่อยู่ตั้งลงไม่ได้อย่างลงไม่ได้มีไม่ได้เนี่ยที่นั่นความร้อนความหนาวความมืดความสว่างไม่ปรากฏที่นั่นแหละจะเป็นที่ที่มีความพ้นจากทุกข์แต่บุคคลที่ปฏิบัติจนถึงขั้นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังแม่เป็นคนที่เรียกว่า ุปการะโลกจริงๆแต่เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นมหาบุรุษเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเกื้อกูลต่อโลกนี้มากๆทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ก็ตอบคำถามของท่านผู้ฟังได้อยู่สองสามท่านเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร